بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد سوره ابراهيم تا سوره مكي سوره ده او په نزول کې سوار لسم دی او په ترتیب کې دلته سوار لسم دی او په نزول کې دوه اویایم دی د سوره نوح نه رستو نازل دی او د سوره انبیاء نه مخکې دی ربط د دې د مخکې سره په ګڼو طریقو دی مخکې صورت کې دلایل او مثالونه ذکرو د تنبیه لپاره او د وضاحت لپاره په دې صورت کې تذکیر د غافلینو لپاره ذکر کړي او هغه کې واقعات دنیوي او اخروی ذکر کړي لفظ د علم طرف کې سلور زله ذکر کړي په دې مقام کې اول ځل تذکیر دی په واقعات د انبیاء او نحم آیات کې دویم ځل تذکیر دی په وقایو او اخرویو نلس آیات کې په دریم ځل بیا ذکر کوي امثال او دروړو د پارش تلور دی سلیری شه آیات کې نو سلورم ځل ذکر کوي تذکیر دی په زجر او په تخویب باندې سلور ځل په دې کې لفظ د عالم تر ذکر کوي او دریم دا چې کله جواب وکړو داغه شبهاتونه چې هغه واردې دي پر رسالت په اخر د سورې رات کې په دې صورت کې تشجيع د پیغمبر ته چ دعوت او چلاوا چې خلق د تیرونه رڼا ته روزي لتوخرج الناس من الظلمات الى النور دعوت او چلاوا نو دریم دا چې مخکې عقلي دلایل ذکر کړل سورې رات کې دې صورت کې نقلي دلایل ذکر کړي د انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات په اجمالا او د ابراهیم علیه السلام دلیل هغه تفصیلی ذکر کړي نقلي نو سرورم دا چې مخکې صورت کې مقصد د رسالت ذکرو په دې شایعات کې چې هغه د الله د کتاب دا آیاتونو تلاوت ته بیان دی د دې صورت کې مقصد د تلاوت ذکر کړي چې دا بوله تلاوت کوي د الله د کتاب د توخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم چې ترین رڼا ته روزي کنا مقصد دا دی د الله د کتاب نه چې ترین رڼا ته شي داود صورتو اخراج الناس من الظلمات الى النور بالكتاب د خلق رو باسل د تیرون رڼا ته د الله په کتاب لومبي آیات کې ذکر کړي کنا او دارنګه تذکیر به ایام الله چاغه ته وی د دنیا او د اخرت واقعات هغه دی صورت کې ذکر کړي پنځم آیات کې ناغه هم ذکر کړي وذکرهم به ایام الله او بیا د ظلماتونه اقسام د شرک سلور واړه په هغه باندې رد ذکر کړي په دې صورت کې عقلي دلایل او نقلي دلایل او مثالونه ذکر کړي شرک په علم شرک په تصرف شرک په عبادت شرک په دعا په ټول رد دي او دارنګه نور څه شه دي رڼا چې ایمان والے حاصلې معرفت او پیژنګلی د الله او پیژنګلی د الله د هغه پاسما او کیږي کنه نو په دې صورت کې سوار لس اسماء د الله ذکر دي اسماء صفتی ښا دا خلاصه دا ده چې دې صورت کې پنځه بابونه دي لومبه باب دې تر اتم آیات پورې او دویم باب دې د اتم نه تر اتلسم پورې او دریم باب دې د اتلسم نه تر دریشتم پورې او څلورم باب دې د دریشتم نه تر وشتم پورې او پنځم باب دې د وشتم آیات نه اخره پورې دا پنځه بابونه دې صورت کې چلي لومبه باب چې تر اتم آیات پورې دی په دې کې تشجيع ذکر کوي په تبلیغ باندې او هغه څه چې خلق د تیرونه رڼا ته روزي کنه نو بیا مختصر عقلي دلیل ذکر کوي سره د تخفیف نه په دې آیات کې او بیا زجر دی په اوصاف او قبیحه او غیتا چې هغه ظلمات کې اصل کې کنه په تین آیات کې دریم کې بیا تاکید د داوی د صورت دی چې انبیا چې هغه اصحاب النور دی نور والا خلق دی رڼا والا خلق دی تیرونه رڼا ته رابلی ومو هغه د بیان لپاره الله را لګلیو او دې د پاره را لګلیو چې خلق د تیرونه رڼا ته وباسي دا په څلورم آیات کې ذکر کړي بیا دلیلی نقلی ذکر کړي د موسی علی السلام نه دې د پاره چې تاکید راشي د داوی د صورت کنه نو د پنځم آیات نه تر اتم آیات پورې هغه ذکر کړي چې ګوره موسی علی السلام ته هغه هم خلق د تیرونه رڼا ته وباسو الله وته حکم هم کړو چې هغه خرج قومک من الظلمات الى النور نو دویم باب بیا د اتم آیات نه والا تر اتلس آیات پورې چلیږي او په دې کې د عالم لفظ نه بدا شروع شي ښه اغا زم باب چې وګوره کنه دا اتم آیات نه اخوا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود دا دغه نه شروع شو الم سره د دې الم لفظ نه شروع شو د تذکیر د پاره او تنبیه په کې مقصد دی چې وګوره انبیای سابقین اغه د کوم حالات راغلی د خپل قومونو سره او حالان کې اغه او باسل د ظلمات نه نور ته نو قوم لګي دغه تکذیب کوو دغه مخالفت کوو انبیای جلاوتن کول او به کوشش کو دا غی د هلاکولو نو الله جل شانو اغه قومونه هلاک کړو او توکل رسولانو صبر دا غی ذکر کوي تخفیف او خروی ذکر کوي بیا د آیت نه هم نواله تر ول سوره بیا تمثيل له حبت د عمل له شرک چې کوم شرک ډیر خا عملونو کې خو الله بربادي خصوصا چې د پیغمبر مخالف دي اتلس آیات کی. نو دریم بابو بیا دغه اتلس آیات نه درې آیات پورې دي هغه د عالم نشورو دي او په یک عقلی دلیل ذکر کوي دوی مختصر نلس آیات کی او شل کی او بیا تذکیر دی په واقعات او خرویو دې د پاره چې ظلمات والو یریږي کنه او هغه سره چې هغه برائت د الیه او باطلو دی د شیطان له خپل عابدینو نشي خلق او دا تاسو چې بندگی کوی سره د شیطان نه قیامت کې بس تاسو نه برائت کړي دې وشایات نه والو دوی شکوري او تخویف دې دوی شایات کې او بشارت ته رڼا والو ته نور والو ته پدری شایات کې بیا څلورم باب دې د دری شایات نه والو ته روح شایات پوری هغه د علم نشورو دی او پای کې تذکیر دې په دوه مثالونو د توحید لپاره سلیل شو پنځه شایات کې یو مثال زم د شرک لپاره پښوګی شایات کې بیا بشارت دې پدې چې ایمان والا الله مضبوطی او تخویف دې چې اهل باطل الله خوې ختمي وي شایات کې په پنځم باب یا د وې شایات اخره پورې دې هغه د علم ته کې نشورو دی او پای کې زجر دې سره د تخویف نه پاتې شایات کې او کم دېرش کې او دېرش کې بیا ذکر دی داغ امور چې هغه سره دفع د عذاب راځي او دا اصل کې صفات دي رڼا والا خلق او د ایمان والا صفات دي چې دا مدافع د عذاب ګرځي او ډیر شاید هغه کې وګوره بیا بیا اخري دلایل ذکر کوي درې دو ډیر شتې ډیر سلور ډیر شکی بیا نقلي دلیل ذکر کوي د ابراهيم عليه السلام نه چې هغه وګوره د اصحاب نور نه لیکنه دا پنځه ډیر شاید نه والا تر یو سل وې خورې او په دې کې دام ذکر کوي چې هغه د خپل اولاد لپاره دعا کړو چې یا الله تیر تیرو د شرک نه وباسي رڼا توحید ته راولي او یا الله په محل د نور کې چې هغه محل د ایمان نه مکه د الله دی په کې دی راکي د لپاره چې نور خور کې په دنیا کې او بیا دعا کوي غیلا چې یا الله دې ته خیر ورسه او سره د دین چې الله له تصرف او علم هم ثابت یې غته عاجزیم کوي بیا تخویف او خروی ذکر کوي په سلوي خدري سلوي کوي تخویف دنیوی ذکر کوي سلور سلوي 15 سلوي کوي تخویف او خروی ذکر کوي د غو سلوي حيات نه والا یو 50 پوري او په اخر کې ترغیب د قران او توحید ته شراشه قران ته کرالي توحید به ومنو رتبرت يرونه روزي رڼا ته براشي دا ذکر کوي بیا بسم الله الحاد المنان الغفور الرحمن الذي عم رحمته بانزال الكتاب وارسال الرسول الرحيم الذي اخرج عباده من الظلمات الى النور خاص په مدد دنون د الله چې هدایت کوونکې او منان احسان کوونکې ذات ته ډېر بخنه کوونکې رحمان ذات ته عام کړې خپل رحمت پر الهګلو د کتاب او پر الهګلو د پیغمبر رحیم ذات دې روباسي بندگان خپل د تیارونه رڼا تا الف لام میم الله پويږي په معنا د دې کلماتو الف لام میم الف لام را الله پويږي په معنا د دې کلماتو وخت تیر شوی دی بار بار تحقیق کلوي الف لام میم کلوي الف لام را کلوي الف لام میم را کلوي الف لام میم سواد کلا الف کلوي سواد کلوي کاف ها یا عین سواد د دې اصل معنا الله تعالی معلومه ده لنډه خبره ده مونږ په حقیقت نه پويږو دا ما ته اشاره ده چې ستا علم کار سوره پوری لاړ شي هو ډیر سيزونه داسې دي چې ستا په علم کې نشي راتلی ښه اقرار وکړي چې زه عاجز یم ځکه ډیر علوم زکه خو بیا هم زما علم ډیر سيزونه ته نه رسي کوتا هغه ښه د کې اصل مقصد دی او دیم د چا وی تعویلی معنی دی په دې نو تعویلی خو چا داسې کولی شي ان الله ارا ذا الله مولیدلکم ټول مخلوق ما ته مخه تر زمانه سو پنا نه دي خو به تر او ما خبره وا الف لام را الله کوي په معنا د دې کلماتو کتاب دا یو عظیم شان کتاب دی انزلنا او چې مونږ را لېګلې ده دا تا الیک تا تا یو خدا چې کتابون دی کتابون کې را تنوین د تعظیم ده پاره عظیم شان کتاب دی نو دویم دا چې انزلنا مونږ را لېګلې ده نو مونږه منزلین یو الله منزل لے. نو بل هو دا کتاب میرا لېګلې دا کتاب منزل لے. نو الیک تا ته مدر لګلې ته منزل الی دی کې څلور واړه ذکر کو کتاب دې د الله د طرف نه دی نازل اون کې هغه دې را لګلې پیغمبر ته دې او څه د پاره را لګلې دې مقصد ذکر کوي ها ته توخره جننا سمن الظلمات الی النور دې د پاره چې رو باسي خلق دې رونه رڼا تا ورته د قران کریم مقصد ذکر کوي چې د الله د کتاب مقصد ګوره دا ها چې خلق دې رونه رڼا ته شيخه دا دې لپاره نو چې دا به تا پترخ کې نیولي او کوم ځای کې چې ختم نه الته بغرو وای او سپاری به کې بیا په خلکو وي چې قران له بشر کې نه لتوخرج الناس من الظلمات الى النور دا دې لپاره نو چې تعویذونو کتاب دی او دمونو کتاب دی دا دې چې دې کلماتو کې الله برکات یې خيو لیکن و دې لپاره نو خو دې لپاره چې دې په معنا او مطلب ځان پوه کې چې کله دې په معنا او مطلب پوه شي عمل دې په وکړنه تیرونه برانات شي شرک کفر او گناهونه ټول ارض لاغینه وبشخه لتخرج الناس من الظلمات الى النور دې یو نه قرطبی وی من الظلمات الى النور معنا من الكفر الى الايمان ومن البدعه الى السنه ومن الشك الى اليقين دې لپاره چې خلق رو باسي د کفر نه ایمان ته د بدعت نه سنت ته دارنګ د شک نه یقین طرف ته بإذن ربهم په حکم درب ددي الى صراط العزيز الحميد لاري د زور اور ذات ته چې ستایل شي اند معنا سو دا کتاب دې د پاره دې چې خلق د تیرونه رڼا ته رو باسي کنه دا رڼا څه شي دي چې هغه لار د عزيز او حميد ذات کړه دا الہ صراط العزیز الحمید په کلام کې بدل لید ال نور نه دا غرانا به عینه د الله لار دا ادا غلار دا چې موږ مونږ کې سوال کوو چې اهدنا صراط المستقیم کلو د صراط المستقیم وي کلو د صراط العزیز الحمید وي دا کوم حمید ذات ته الله الذی د دلیل ذکر کړي الله غزاد له ما فی السماوات و ما فی الارض چې دا غو په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په ځمکه کې دی نو څوک چې داغه دا اولوهیت او تصرف هم نه کنا نو داغه د پاره تخویف ذکر کوي رسو چې وویل للکافرین داغه د تخویف ذکر کوي بیا ته ګوره وایما نورینک بعض الذین ایدهم او کچرتا او خیو مونتا تا بعض هغه چې مون په یرو دیو نه توفینک یا به مونږ وفات کو تا پهین نهما علیکل بلاغو یخن ستا په ځمه رسوللي دي خلکو ته دا الله د کتاب والین الحساب او زمونږ په ځمه حساب کتاب دی او علم یاره آیا دا خلق نهګوري اننا نات الارض چې یقین مونګرات لکه اوس مکې ته نن خو سوها م نطرافها چې کوو مونږه د غاړو دغې نه والله یاکمو او الله فیصله کوي لا معاس کې بلې حکمې نشته څوک واپس کوونکې فیصلی راغله او هو سری له حساب او هغه جلد حساب کوونکې دی وقد مکرل الذين من قبلهم او یقینا چلونه کړي وغه کسانو چې د دینه مکې وو د پاره د دفقولو د عذاب د ځان نه فلله المکر جميعا خاص دا الله په اختیار کې دي مکرونه د دې ټول یعلم ما تكسب كل نفس هو دی الله په هغه کارونو چې کوي هر یو تن او سيعلم الكفار او زرد چې پته به ولګي کافر ته لمن عقب الدار چې چاله انجام د کورستنی دی یا چاله انجام د اخرت دی ويقول الذين كفروا اذا كافر خلق لست مرسلا نیتو لگلی شوی قلتو تو آیا کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم کافی دی اللہ گواسما استاسو ترمینزا ومن عندہو علم الكتاب او غصوکم چداغ سرا علم دے دی کتاب دا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لا امرا اللہ کوئی گی پمانا عددی کلماتو کتاب دا یعظیم الشان کتاب دے انزلنا ہوئی لے کا چمنگ را لے گلے داستا طرفتا لے تخرج الناس دے دا پارا چراو باسی تخلق من الظلمات الى النور دا تیارونا رناتا بے اذن ربهم پا حکم درب دا دی الى صراط العزیز الحمید لاری دا زور ورزاتا چستا یلے شویدے اللہ اللذی اللہ غزاد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض چداغو پہ اختیار کری اغسو چی پاسمانونو کری و اغسو چی پزمکہ کری